فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كالوحة عاوانا قد بدأت كومة غليسان وحاكم دا فافهنو لغيه ليو دقال الله عيدما دا ميدة تريقة حركة دا الشباب المجاهدين يكو كين يكو رحمري لول كي NFD ايقا عانتكين يكو جرى مجاهدين تاو كالمو دووين جارسيي دادك كو دخان دولايتك مقال دا متبان ايقو بالكهيران عروور كل ما تيدوفان نقول فتاي ذلك أستراليا يدو ذلك مريكان كان أي مركل كل فتان ضبي اللحوجن دور الله قبتي دعاء دقبل كشبه الله وسى مدد برنامج كوس عدق دبدي سو حكم ده وحيقول لسنته ذلك سوامالي سيدي اللوج ميسن كرو أما الله كريستامين كرو دولة كلاي أش قيسا لعتن ملايين تهدد سوامالي مبحيا وأبوان بدل جامع وعا سق تقر كجها ضي معهدك علمي بارستا هيرتج كاس والعك بدن هل مليون كمال جليه شركة صعدة ذلك جبوتي قد بدأ برنامج كسيدوك لو حكم ده ديارة ده مامولك يهودة ودقي مكفوريه ذلك سوريا كواس والغباك صدي فريس ما يكسقنا ايه عيدما ده مامولك بشار الأسد قد بدأ سياياد عاوكو مغلي دونتان برنامج وحاق لقيب جليه محمد علي ومركل يروح فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وسدح يطبنك بيش جماد الأول سنة دكون أفر بخل أفرتان يسدح ده هجرقة وافق سنة لح يطبنك بيش اللب يطبنات سنة دلب دكون إيكو يلباتن كإيميلات ديگة كسو دوادة روح أوفا فاقصن عيد مدى من التريق حركة ده مجاهدين تقل الشباب إيكو كينيا إيكو دقال لمي قدها نولك الصوماليات NFD وحانا إيمي كفافاهي نول لغيه ليا نتيجة دلب دقال أو دعي حليو آن سيداسي أكلفوغين dagaalka ugu xoogan ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa tuulooyinka Sarmaan iyo Dhaydhay oo hoos tagta degmada Romo oo ka tirsan Mandera. Ciidamo ka tirsan dagaalyahanada Shabaab Mujahideen ayaa weerar dhabgal ah u dhigay askar Kenyan ah oo howlgal waday, kaasoo isku bedelay dagaal toos ah sida ay inoo sheegeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay. Natiijada dagaalka ayaa waxa ay noqotay in la jabiyo ciidanka Kenya kana cararaan meydadka saddex askari, sidoo kalena lagala wareego sanad military. Muddo yar kadib dagaalka waxaa hawada soo galay diyaarado Kenyatigu leeyihiin, kuwaasoo markii ay goobta ka waayeen mujaahidiinta duqeymo la beegsaday xoolo lo'u badan oo halkaa daaqayay. Sidoo kale waxaa la soo warinayaa in mujaahidiinta iyo Kenyatigu uu dhexmaray dagaal wax yar ka horeeyay, kaasoo ka dhacay meel u dhow tuulada darb cadaado oo raamo hoos tagta. Isna dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii ay mujaahidiintu kamiin u dhigeen ciidan Kenyan ah oo 10 mooto ku roondeynayay si ay xaaladda wadada u qiimeeyaan. Wax yar kadib israsaaseen goobta ka dhacday waxaa cararay ciidanka Kenya, lamana soo sheegin inta uu leegahay khasaaraha gaaray. Ciidamada xarakada Shabaab Mujaahideen ayaa si laba jibaaray howlgaladooda gudaha Kenya, si gaar ah dhulka Soomaaliyeed ee NFD. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجأك إذا عدل الفرقان أيضنا قال السعطان سيدا عدل السعطان عيدا مدى الشباب المجاهدين وحا إلو وريغين داق مدى متبان إيا ديغان نهوستاك داق مدى سي دادك ديغان كأو أهمون قبي مامو الإسلامي أه أيا سو دوويي داق ليها ندى الشباب المجاهدين مجاهدين تا أيا أخد بينا يددك وحي أي كرامان وأي لقاريان دولاتك داق مدى متبان وحا كالما إسو جرتي دووين إيا باريتان نو عافماد لغو سيي دادك كرقان دولاتك داق مدى سي وكوان قار كميدا دادك أو كشيكي كالما دا دووين كأهوي كهلين مجاهدين تا هيا متان حقيا كسوغان تاي باقا كسوغان هتولد قبنو هيا حقيا هستك تا تولدان matabaan waa gartay saakay deeq baa liidin qaybiyay maxaa la idin siiyay saakay iyo shalay maayno turaad intaba waxaa naloo qaybiyay deeq oo daawo waa gartay daawo aada u qiimo badan naloo qaybiyey meesha wax farmashiya ma lahayn wax daawo ma lahayn meel iska go-doonahay eed yaa marka kaalmadaas yaa idin soo gaarsiiyey waxaa na soo gaarsiiyey ciidamada xaraga al-shabaab waa gartay daawo fara badan oo qiimo badan ayna soo gaarsiiyeen kabaabiga inta joogta tuulada iyo aaggeeda ku nool macaa dadka soo aroora waxaa la siiyey daawo maalin dhaweed qoraxaa loogu riday haddeerna saaki waagu markuu baryay haddana loo bilaabay waa gartay dadkii ugu dambeeyaa hadda qaadanaya aniga shaksiyan dhiig iyo kaadi intaba waa layga qaaday waa layga helay exfision waa gartay cirbadihii iyo kaniinigii iyo kullina waa laysiiyey waa gartay sidee u aragtaa marka in mujaahidiinta kaalmadaas isugu jirta baaritaanka caafimaad iyo dawooyinka inay ku siiyaan qolan noo keenta oo iyaga ka horreeya weli sidaan tuulada aan u dhigan anagu ma arag waa gartay ayaga markay noo yimaadeenna marka hadda markay noo yimaadeenna way nagu bilaabeen ilaa iyo hadda wixii bukaan ahaa iyo wixii fayoobay intaba waa qaari hayaa waa ku socotaa marka maxaad ugu ducaynaysaa mujaahidiinta waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay khayr iyo barwaaqo uu siiyo cadowgoodana alla jabiyo muslimiinta gacanta koro ilaahay inuu ka dhigo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam magacaaga noogu bilow walaal cabdixsana la yidhaaha cabdi maxaa saaka lagu daawaa waxaa laga hel fiin daawo wanaagsana laisiiyey cerbada iyo kaniiniyaala lay dhamaystiray alxamdulilah ilahay caafimaadka nagu siiyey yaa ku siiyey marka kaalmadaas caafimaad waxay siiyey nimanka xaragada al-shabaab deegaankee ku sugan tahay qabno imise kilomitir ayay u jirtaa matabaan 14 waa gartay maalmahan ciidamada mujaahidiinta deegaankiina gargaar caafimaad ayay ka qaybinayeen bal sidee u aragtaan maama waa kusoo dhaweynay hooyada ku mahad celinaynaa wax hadda dhibaata ay noo geysteenna male dana macawumo iyo daawadaas gargaarka ahayna siiyaan waa marka u mahad celinaynaa maxaad ugu ducaynaysaan ciidanka mujaahidiinta ilaahay muraadkii leeyihiin gaarsiiyo hadafkii ilaahay waa gartay kaalmo noocaan oo kale horan ku hesheen maya cid kalan kaalna ma jirt mid daara idinkugu horreysay qoba cabdullahi abra tuulada qabno haye maanta maxaa lagu siiyey daawooyin waa laysiiyey aniga sibisaa layga baara gaar ahaanteyda daawadeedina waa laysiiyey alxamdulillah hadda waan haystaa gacanta ku haya haye mujaahidiinta maxaa leedahay maasha allah ilaahay cadowgooda hindiyaan leh hawa tariifka ugu horreeya farmasha iyo waxba ma lihin annaga waa tariifka ugu horreeya farxiyo guusha deedaanka qabno maxaa maanta lagu siiyey daawo baa laysiiyey exfision daawo exfishina lagu siiyey haye sidee u aragtaa in mujaahidiinta ay kaalmadaas inay soo gaarsiiyaan si wanaagsan baan u aragnaa haye annaga daawadan daawo ka horreysa ma aanaan qaadan farmashki nooma furna marka daawadayna siiya waa ku mahadsan yihiin annaga caafimaad allah nagu siiya ayaga cadowgoodana la siiyey فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waagaag waxaan soo wadnaa faahfaahin ku saabsan dowlad loo qabtay ducaadda gobolka shabeellaha hoose oo uu kelimad ka jeediyey weliga shabeellaha hoose laakiin markaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka caawana waxaan ku soo diyaarinay 5 caruur ah oo ku dhintay duufaano ku dhuftay dalka Australia iyadoo dalka Maraykankana ay mar kale ku dhufteen dabaylo xooggan iyo diyaaradaha maamulka Yahuudda oo duqeymo ka fuuriyey dalka Suuriya ku beegsaday fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada Bashar al-Assad maxamed Cali walkawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-maytin waa hagaag markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. shan caruur ah ayaa ku dhimatay duufaano xoogan oo ku dhiftay dalka Australia. Wararka ka imaanaya dalka Australia ayaa ku waramaya in duufaano xoogan ay ku dhifteen qaybo ka mid ah gudaha dalkaas kuwaas oo geystay qasaarooyin kala duwan. Booliska dalka Australia ayaa shaaciyay in shan caruur ah ay dhinteen, tira inta ka badan ay soo gaareen dhaawacyo daran kadib dabaylo xoogan oo ku dhiftay gudaha waddankaas. Dabaylahan ayaa waxay ku dhifteen gobolka Tasmania subaxnimadii hore ee Saaka, waxayna booliisku sheegeen in duufaantu ay saameysay goob madarasa ah oo ay ka dhacaysay xaflad loo qabanayay dhammaadka sanadka, taasoo ku taala galbeedka gobolka Tasmania ee dalka Australia. Bayaanka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in tiro ka mid caruurta ay ka soo dhaceen dhismaha sare ee iskuulka, kuwaasoo ay soo gaareen dhaawacyo aad u daran iyagoona la dhigay isbitaalla halkaasoo lagula tacaalayay xaaladooda caafimaad. Booliiska ayaa waxay sidoo kale sheegeen in tiro diyaaradaha helikopter ah iyo qolyaha gurmadka degdega ah ay gaareen goobta, iyadoona albaabada laysugu dhiftay madarasada, waxaana la arkayay waalidiinta caruurta oo soo buux dhaafiyay halkaas, sida ay baahisay idaacadda ku hadasha afka xukuumadda Australia. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Australia ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray, qalbigayga aad ayuu ula xanuunsaday dhacdadan maanta ka dhacday gobolka Tasmania ee dalka Australia. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale tacsi u diray ehelada caruurtan ku dhintay duufaanada ku dhiftay dalka Australia. Waddanka Mareykanka ayaa isna laga soo sheegayaa inay mar kale ku dhifteen duufaano waaweyn oo dabaylo xoogan wata, waxaana lagu soo waramayaa inay xirmeen waddooyinka waaweyn ee isku xira gobollada Kansas iyo Colorado oo ka wada tirsan waddanka Mareykanka. Duufaantan ayaa lagu qiyaasay in saacaddiiba ay jari karto wax ka badan 100 kilomitir, waxaana muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka lagu arki karaa xawaaraha ay ku soconayso duufaantan. Wararka ayaa intaas ku daray in 200 kun oo qof oo ku dhaqan gobolada Kansas iyo Colorado ay soo wajahday koronto la'aan kadib markii ay duufaanadu jareen fiilooyinkii dabka gaarsiinayay goboladaas. Maamulka Yuhuuda ayaa duqeymo ka gisay dalka Suuriya. Ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Nusayriyada ee Bashar al-Assad ayaa lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha maamulka Yuhuuda maanta ka fuliyeen koonfurta waddankaas. Yuhuuda ayaa sanadihii la soo dhaafay bawday weerar xagga cirka ah oo ay ku beegsanayaan xarumo ciidan oo ay ku sugan yihiin ciidanka nidaamka maleeshiya taabacsan xukuumadda shiicada ah ee Iran iyo ururka Xisbullaata. Weerarkan cusub oo dhacay duurnimadii hore ee Saaka ayaa waxaa lagu dilay askar ka tirsan ciidanka Nusayriyada Bashar al-Assad, sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka Saana ee uu leeyahay maamulka Nusayriga ah. Wakaaladda oo soo xiganaysa sargaal military oo magaciisa qariyay ayaa sheegay in diyaaradaha maamulka Yuhuuda ay sawaariikh ka soo tuureen ka buuraha Al-Jawlan, kuwaasoo lagu bartilmaameedsaday fariisimo ay askartooda ku sugnaayeen, waxa uuna intaasi sii raaciyay in inta badan gantaalada ay ka hortageen. Marka laga yimaado dhimashada halka askari, sargaalkan ayaa xaqiijiyay in duqeyntu ay sidoo kale geysatay burbur hantiyeed oo soo gaaray maamulka Nusayriyada. Afayaan u hadlay maamulka Yuhuuda ayaa dhankiisa diiday inuu wax faahfaahina ka bixiyo duqeymahan ay ka geysteen dalka Suuriya. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. Abwaan Badal Jaamac ayaa ka hadlay macxadka cilmi baarista ee Heritage. Macxadkan waxaa maalgeliyay dawladda Mareykanka, waxaana iminka lacag 1 million ka badan ay ku soo qaateen shirka socda dalka Djibouti oo shirqoolo lagu soo maleegayo umadda Soomaaliyeed. Abwaan Badal Jaamac oo ah abwaan Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa in Heritage ay tahay koox basaasiin ah oo ka shaqeeya gaalaysiinta shacabka Soomaaliyeed iyagoo lacag ku soo qaatay. Horta waxaan maqlaa maxajka Heritage ee cilmi baarista. Idaacadaha waa ka maqlaa, telefishinadana waa ka maqlaa. Maxajkaasi saldhigiisa waxa uu salka ku hayo yaa dib u raadiyay. Waxaa ii soo baxday inuu yahay hay-ad basaasiin oo dalka loo soo diray, waayo batrool ma baaro, dahab ma baaro, cilmi ma dhigo oo dad uu waxbaray lama sheego, la yiraahdo dadkaas iyo jaamacaddaas uu waxbaray iyo iskuulladaas ama diintaas uu dad baray ma hayno. Waxaad ogtihiin hadda ka horna in lagu qabtay garowe oo intaas milyan ku baxday, haddana waa ka Djibouti lagu qabanayo. Maantana dadka Soomaaliyeed meesha uu marayo ninkii in uun damiir laho oo danqanayo oo diinta iimaani ku jiro diinta Islaamka haysta wax uu ku bixiyo lacag sidaas maahan, waa inuu dadka u danqaday. Marka aleer waxaani dar Ilaahay maaha, hay-addu dar Ilaahay uma dhisna, Soomaalinimo uma dhisna. Waxay u dhisan tahay dalkan Soomaaliya sidii loo gumaysan karo ama loo kiristaamin karo. Dowlado kale u shaqeysa. Lacagtan malaayiinta dad Soomaaliya ma bixiyaan. Shirkadaha Soomaaliya shaqeysta baacmi shirka ma bixiyaan. Yaa bixiya marka? Dowlado shisheeya bixiya. Maxay ku bixiyaan danta laga leeyahay maxay taa? Dalkan sidii loo baabi'in karo wey. Ma fahanta? Marka dan lagama leh. Waa arrin siyaasadeed. Halka wax loogu shirayo waa siyaasad. Wixii garowga loogu shirayo waa siyaasad. Waxa kolba meel la isugu imanaya waa siyaasad. Waa dalkan sidii waxay baaraan dadkan iyo dalkan sidii loo gumaysan karo. Ama loo kiristaamin karo. Ayay baaraan. Hadafka guudu waa kaas. Ujeedada dambe waa kaa. Dadkana maxaa la tusayaa? Waji Soomaalinimo la tusayaa. Marka caqliga Ilaahay wuxuu inoo siiyey inaan wax ku garanno. Waxaa soo haray nimanka siyaasiyiinta. Siyaasi oo dhan meel kastaba ha joogo. Ama mucaarad ha noqdo. Ama muxaafad ha noqdo. Wax ka hadlaya abaarahaas iyo shacabka baaba'aya iyo shacabka hoogaya iyo shacabkaas gaajadu laysay oo oonku laaya maaragta. Looma rabo. Nin waliba wuxuu rabaa kursi uu dadka dhiiggiisa ku dhuuqo ayuu rabaa. Oo dalkan iyo dadkan iyo diintan cidna ka naximayso. Heritage-na waaba kuwaasayba la mid tahay. Sideedaba haddaad hay-ad maqasho, hay-ad hebla waa hay-ad basaasada oo dalka loo soo dirtay. Marka maxadka heritage macnihiisu waa kaa. Dan kama lahan cid daran yahayso iyo cid la'aanaysa iyo cid baaba'aysa. Laakiin waxay dan ka leeyihiin inay lacag ku helaan. Shirarkaas oo dowlada shisheeye kaga helaa oo yiraahdaan qaabkaas yaa dadkan loo kiristaamin karaa, qaabkaas yaa loo gumaysan karaa. Maalin walba warbixin ay geeyaan. Hadda ka horba waxaa arkay nin wariyaha i warsanaya waa idaacadaha dalka ku yaala Muqdisho jooga. Markuu ii yeeray oon u imid ayuu wuxuu qorayay kombyuutar, markaasaan warda warki maa iga qaadi siri ii kaadi safaaradda Ingiriiska ee London joogta, waxaan leeyahay Nairobi joogta, yaan warbixin siinayaa. Oo yaad ka siinaysaa baan siiyo dalka. Bal hadalka haday. Halka maxaa iiga soo baxay inuu ninkan wariyaha basaas dowlad kale u shaqeeyo inuu yahay. Xildhibaanadeenna waa aragtay mid waliba dowlad gaar u ka socda. Kanada ka socda, Ingiriis buu ka socda, Norway buu ka socda, Mareykan buu ka socda. Waana xildhibaanada dalkeena. Mid walba dowladdii uu ka yimid warbixin bay weydiisaa dalka ka waran. Xageel marna. Maxajka heritage-na kumaba jira asagu. Marka shacabka Ilaahay baa u maqanay dal dowlad iyo dal iyo dad u maqan ma jira. Intaan ogahay hadda ka hor markii dowladdii maxaa saad baradhisnayd, intaan waan garanay laba abaarood oo mid walba midda kale ka khatarsan tahay na soo maray. Mid waxa la dhihi jiray abaartii daba dheer 46,000 oo qoys baa laga soo raray gobollada dhexe ilaa waqooyi oo la dejiyay gobollada Shabeellooyinka oo beero loogu sameeyay. Abaarna 8 dhacdo gaari gaari saar baa loo rajiyay. Oo markii booyadihii buuxsameen oo baabuurtii booyad la saari la waayey yaa fuustooyinka la isdul saari jiray oo loogu dhaamin jiray dadka. Dadku iskaashi iyo wax wada qabsi buu dhibka kaga baxaa. Ilaahay dhibka wuu keenay. Subxaanahu wa tacaala waana dembiga iyaga. Abaartu dembiga iyagay ku dhacaysaa. Colaaddu dembiga iyagay ku dhacaysaa. Waayo Ilaahay cidna ma dulmo. Annaga isdulminay markaas Ilaahay jeedal nooga dhigaya. Marka dowladdii iyo shacabkii iskaashan lahaa iyo nidaamkii la isku kaashan lahaa ma jiro. Nin waliba dalkii wuxuu ka iibshay oo siyaasiya dowlad kale. Waxa weeye waan ognahay taa waan arkaynaa isha noo maxallina waan ognahay. In abaarihii dadkii koobiya Ilaahay yihiin bakeeri. Lama malaayiin doolarna waa kuwa Jabuuti maanta ku shiraya heritage oo ku bixinaysa. Adeer marka waxa haday dar Ilaahay tahay dadka la siin lahaa dar Ilaahay maaha. Waa istusnimo dowlada shisheeyaa lacag lagaga curayaa dalkaana lagu burburinaya. Waa basaasin danta laga leeyahay taasa ee inay Soomaali baabaado iyo inay noolaato cidina danka. Doorashadii baa la boobay, doorashadii baa la dhacaya, doorashada la joojiyo, Muuse Baasaq weeye, kursigaas baa la leeyahay. Weli ma aragtay idaacad iyo qof nin masuul oo siyaasiya oo xil dalka ka rabo inuu dhiigle oo dadka loo gurmado ma aragtay. Ma jiro. Waxa la yahay marka Soomaaliyeey cidna kuuma maqna cilna kuuma qulna. Waxaan la hadlayaa dadka Ilaahay wax siiya Soomaalida. sida hay-adda maartay shirkadan Hormuud oo kale, Dahabshiil oo kale, Samtel oo kale, iyo dadka Ilaahay ganacsatada ah wax siiyo. Waa wax idin ka horeeya shacabkiina u gurmada. Waxaad haysataan Ilaahay dirti oo la baxa. Dhibanka siyaasiyiintaana waxaan u sheegayaa, haddii dadkii qaarna abaari layso, qaarna Kiinya layso, kursiga aad ku ordaysaan yaad ku xukumaysaan horta? Waa su'aali. Cidda aad ku xukumaysaan bal isweydiiya. Marka Ilaahay baan baryaynaa, Ilaahay uu naga furo dhibaatada, Ilaahay baan u baryayaa anigu oday baan ahay, awood malihi addoonkiisi baan ahay, Ilaahayna abuurteen addoonkiisa ahaynow, ummadda Soomaaliyeed abaarti iyo cinkaarti iyo cuqubada haysa, Ilaahay uu naga saar, Ilaahay uu naga saar. Saasaan leeyahay. Heritage-na adeer waa hay-ad basaasa, ma ahan Soomaali. Wax Soomaali u shaqeeyana maaha. Taa ogaada, dhallinyaradu ha ku baraarugto, wax garadku ha ogaado, sida dalkan loo gumaysan karo ama loo kiristaamin karay ka shaqaysaaye, ma aha waa hay-ad siyaasiyade, ma aha wax dar Ilaahay u dhisan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dowrad diini ah ayaa loo soo gabagabeeyey ducada gobolka Shabeellaha Hoose. Dowrada waxa ay socotay muddo 5 maalmood, waxaana lagu qaatay duruus kala duwan. Gabagabadii waxa munaasabada dowrada lagu soo xirayay ka hadlay waaliga Shabeellaha Hoose, Sheikh Cabdi Samad iyo Sheikh Cabdul Ilaah. Ugu horeen waxaan idin soo gudbin doonaa Sheikh Cabdul Ilaah oo munaasabada ka hadlay. Bismillaah, alxamdulillaah, salaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaai wal mursaliin wa calaa aalihi wa saxbihi ajma'iin. Alayhi wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Ilaahay baa mahad leh, mahad oo dhan u sugnaatay, isugu keenkeenay majliskan ay ku kulmeen dadkii indhaha ummadda ahaa ducaadii, dadka khayrka u sheegi jiray. Macallimo Naasir Khayr, raggii lagu magacaabay, raggii lagu magacaabay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama, raggii hadda aayaadkii aakhiri aad maqlaysiin, waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin laa axsana minhu. Marka walaala waxaan u sheegi lahaa, waa raggii wax sheegi jiray iyago raggii wax loo sheegi lahaa maaha, laakiin waxaanu xusuusinayna horta inay waxay hayaan ay ummaddan u hayaan wixii ummadda loo qabto wixii ugu fiicnaa inuu yahay ummadda Ilaahay in lagu xidho, Ilaahay maartay inay waxidaan cibaadada isaga u badhaxtiraan, xaaraanta iska ilaaliyaan, xalaasha ku dhaqmaan, dhaqan fiican iyo akhlaaq fiican laga helo ummadda, ummadda ay ku booriyaan cadowgeeda inay iska dhiciso, ummadda ay kala garato yaa cadowgeeda yaa sadiiqeeda ay kala barato. Raggani hawsha hayaan taas weeye. Marka hawsha hayaad waxay u baahan tahay ikhlaas lillaahi inay ka noqoto qofka ay u baahan tahay, isla markaa dariiqadii nebigu mutaabacadii nebigana meesha inaan laga waayin weeye, siduu nebigu dadka sallallahu calayhi wasalam dacwada u gaadhsiin jiray. Markuu dadka gaadhsiinayo, ma ninka kan oo maaragtay si cunuf iyo dadku ay ka didaan buu ahaa, haasha ma ahay nebigu, waxaa ahaa nin dabacsan, rifq iyo liin iyo tawaaduc ayaa dacwadiisu ku socotay. Nebigu cadowga ayuu ku adkaaya gaalada, laakiin muslimiinta markuu waxbarayo ee tarbiyadaynayo wuxuu sheegayo wuxuu ahaa wuxuu dabaqayay ay kuwii la yidhi adillatan cala almu'miniina izzatan cala alkaafiriin iyo aayaadkan lamidka. Raggaas ayuu nebigu de qudwa u ahaa, isagaaba inoo soo gudbiyey, isagaana awalu man yadabaq cala nafsihi, isagaa suu dabaqay. Marka walaalaha, ikhlaaskuna waa lagama maarmaan. Bal nebigu suu dadka wax u gaadhsiin jiray oo calaa basiira inay dadka wax ugu sheegaan inay noqdaan niman dabacsan. Waxay kaloo in walaalu ogaadaan shaqaday hayaan shaqo ka fiican ay ummadan u qaban lahaayeen ma jirto. Adiladii hadda la akhriyay iyo qeyraha marka la soo ururay. Tawfiiqda Ilaah baa iskale, laakiin inaan juhudna la yaraynin oo la dadaalo arrintuna ikhlaas noqoto, labadaa unba isugu soo ururaysaa insha allahu tacaala. Labadaas baynu u baahannahay. Waxaan kaloo u baahannahay dadkan aan la takhaadubayna, la dhaqmayna, waxbarayna, wuxuu sheegayna ducaada u nahay inaan ogaano inay isku mid ahayn. Kii reer baadiyaha, kii magaalada ku nool la mid maaha, mid wuxuu baxsan yihiin iyo mid jaahil, isku looga khitaabi maayo. Arrimahana bicayn ictibaar in la qaato lagu fikiro markii dacwada la fidinayo, maqaam kasta iyo maqaamku ku haboon yahay lagula dhaqmo iyaduna waa arrin muhiima. Ilaahay haydan waafajiyo. Hada wajazaakumullah khayr. Intaa ayaan kusoo gabagabeyn lahaa. Mubaarakallahu fiikum. Kaas waxa uu ahaa Sheekh Cabdul Ilaah. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ducada dowrada loo soo gabagabeeyey. Ayuha ducaad ilallah walculamaa, insha allahu tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu tawfiiqda iyo khayraadka una waafajiyo. Runtii dowradeena oo muddo 5 maalin ah socotay oo lasugu keenay dhammaan ducaadii gobolka Shabeellaha Hoose, waxyaalo badan aan ka faa'iidaysanay. Waxyaalahaas aan ka faa'iidaysanay ma ahayn duruus la soo koobi karo, taqriiban maalintii ilaa 7 darsi ah bixisay. Duruustaasi marka qaybo ka mid ahna walaalaha faahfaahin doono, laakiin qaybo kamid ah ayaan jeclaysteena in la wadaago oo duruustaasi kamid ah. Anagoo awalan ugu mahadnaqayna culumadii ka qayb qaadatay oo duruustaasi bixisay. Runtii duruusta midba midka kale wuu ka sii fiicnaa sida aad ogtihiin. Waxaa duruustaasi kamid ah runtii alqafla asbaabaha iyo mafhuumkeedii iyo khadarkeedii ama halisteedii iyo cilaajkeedii oo halkaa lagu qaatay. Waxaa kamid ah futuurkii iyo daaliddii asbaabta keento iyo cilaajkeedii iyadana la qaatay oo runtii kamid ahaa waxyaalihii meesha lagu qaatay. Waxaa kamid ahaa min funuun التعامل asbaabu التعامل yacni asaaliibta tacaamulka hadday tahay midii naftaada naqdinta sida wax loo naqdiyo ama qaladka loo saxo. Waxaa runtii iyadana kamid ahaa sida aad ula tacaamulaysa yacni muxuu ahaa ikhwada ama walaalaha qaabka fanu tacaamul maca annaas oo iyadana kamid ahayd duruustii meesha lagu qaatay duruustii ugu muhiimsanayd. Waxaa waxaasoo dhan kasii muhiimsanaa run ahaantii masaa'ilul kufri wal iimaan oo ah mixwarka ama dagaalka meesha uu maanta ka socdo. Iimaan maxaa la dhahaa, kufri maxaa la dhahaa? Runtii iyadana duruusta la qaatay kamid tahay inahaasoo dhan marka isku daray ikhwaanii fillaah waxay ka turjumaysaa waxa laga rabo qofka daaciga inuu ku tilmaanaado. Waman axsanu qowlan miman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala innanii min almuslimiin walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a idfac billatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim. ilaahay tabaaraka watacaala aayadaas wuxuu ku tilmaamayaa qofku dariiqa la rabo inuu dadka ugu yeero ma sinu ilaahay yidhi xasanada iyo sayi'ada. bimacnaa qofka ilaahay jidkiisa dadku ugu yeeray weliba hadal wanaagsan yidhi waxaana ka mid ah muslimiinta yidhi iyo qof aan sidaa dhihin ma sinno. fii suurati naxli aakhirkeed ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ku lahaa udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana wajaadilhum billatii hiya axsan. runtii marka waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan mas-uuliyiintii soo abaabushay waaliga iyo dhammaan wilaayada iyo dacwada koox walboo ka qayb qaadatay. waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum. haddii aan ducaadiina ahayna runtii waxaan codsanaynaa dowraadka noocaasi ah in naloo joogteeyo si aan markaasi uga faa'iidno. fashakar allahu xusna istimaacikum wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam. ayuha alikhwa awalan allah baa mahadsan jala jalaaluhu ilaahaygii noo qadaray inaan iskugu nimaano xafladdan qiimaha iqaayaha mudan oo loo qabtay ducaadii gobolka shabeellada hoose oo muddo socotay 5 maalin oo duruuso badan lagu kala qaatay oo cilmiga ku saabsan ilaahaygii markana waafajiyey nicmadan oon la koobi karin uu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. ilaahay nicmooyin badana uu bixiyaa walaalayaal. nicmada ugu weyn nicmatulislaami waliimaan waa insha allahu tacaala. waxyaalihii aan meeshan ka faa'iidaysanay waxaa ka mid ahaa ashucuur bilmas-uuliya, maadaama ducaad ila allaah aan nahay shaqadii naloo wakiishay ummadda inaan gaarsiino risaalada raxmaanka aana la dareensiiyey horena u aqaanay culimmada ay noo ziyaadiyeen. walaalayaal, hadal badan waxba ma taraayo insha allahu tacaala. mas-uuliyaddaas uu nebiga noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam siday tahay haddaan u gudanno fi dunyaa waalaakhira waa ku liibaanaynaa. walaalayaal, shaqadiina loo idmadayna insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay mashriq iyo maqrib ilaahay dartii inaan u gaarsiino. wallahu subxaanahu watacaala aclam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبة الكرام جزاكم الله خيرا جزاء إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكاله الليه إنو سورة قليي إنان ميشان أنكو قادن الدورو عدد إذو أمالمها إيس عتاها إيشان مالموت dowladdaana si aad og tihiin waxaa loo qabtay ducaadda wilaayada shabeellada hoose guud ahaanteed. hadday ahaan lahaayeen arkaantii iyo umaraa adducaad ee gobolka shabeellada hoose. markaan usoo laabtay duruusta aan ka faa'iidaysanay meesha waxay isugu jirtay duruus tiro badan oo khaasatan sida hadda walaalku carab ku dhuftay fanul ilqaa aan ka faa'iidaysanay. ilqaaga waaba dariiqada dacwada ama ducaadda laga rabo ummadda inay wax ugu sheegaan, waana fanni gaar ah oo culumta sharciga lagu barta uu qayb ka yahayba, sababtoo ah dhammaan khutubadii laga soo bilaabin ambiya ilaa maanta innaga aan joogno cidda hor istaagta ummad ayaa laga rabaa fanniga inay aqoon u leedahay. qaabka qofka wax loogu sheegayo, qaabka waqtiga la sheegayo, waa fanni marka gaara oo salbiyaadna leh ijaabiyaadna leh oo qofka laga rabo marka inuu barto tadarubna uu ku sameeyo naftiisa. fanniga waxyaalaan ka faaida wax ka mid ahaa kayfiyada qofka wax u sheegay, qaabkee qofka wax ugu sheegaysa, sidee u maraysaa fan, maxaad adeegsanaysaa. jazaakum allahu khayran. waxaa kaloo ka mid ah funuunta aan qaadanay fanniga turuqu tadriis, qaabka dadka wax loo baro. haddii ahaan lahayn dadkii yarkaa كتاب لبا باب انت بدك كومن او الى دور فقره هوس ما نسين هي طرق التدريس محل يرا ذا تعريفتي سمحيت هي ما انتو كبها اساسو اه سدا مره وحان لو كل قاده معلمين تمعلمك ناجحه او وحبرشيدي ساي ناجحت هي يمد كان ناجح اهين انا لو كل بري جزاكم الله خير معلمتي نقريس الى ان اجر بها كسيو الله نو خبرنا عز وجل انه يغن ميزانك حسناتك وكب وحن كسو غبا غبينيا ما دام ولايده تن الله سبحانه وتعالى فانسيي انغان ان بولشه كدح جيرنا مركستا لغا يابا سيده امده او دح جيرنا ان ان اسلمامنو سيدهن كل مرر بدن ان لو كسو علعلي ان شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كواس وحي هايين دعاده دورده لوغو سو خري غوبلكه شبيله هوسه سي عبد السمد ولي شبيله هوسه ايا او دنبنتي هلكاسي كسو جيديه كلمه او كولا دردارمي دعاده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وحومها نقينا إلهي سبحانه وتعالى نوني معين معين كسفرها بضن يعني اللهم نقينا waxaan u mahadcelinaynaa culimada jazaahumullahu khayran dawladeena la bixinaysay ee dadaashay wax badan oo dadka ka maqnaa waxa ay tusisay ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka allah u saaro waxaan u mahadnaqaynaa ee culimada ducada aha ee gobolka ee dadka diinta gaarsiinay ajibitaankii iyo yaritaankii loo yeeray iyo kulankii ay ka soo qayb galeen qaar kood meelo fogaa ka imaadeen dadkaani waa dadkii dhalkeena nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam u qiimeenay ummada waa dadkii bulshada hortaagna waa dadkii waxa wayan shirkiga iyo tooxidka uu kala cadeynay ilaahi subhanahu wa ta'ala hayna barakeeyo ajirna haydan ka siiyo ikhwani wixii kalimadaha culimada dhameystirtay muhaadaraad iyo diin iyo wax sheegmo hore uga dharagteen waxa ramaa insha Allah ta'ala qodob dhowr ah oo lagu qiimeeyo daacwada inay jirto idinkana aad rabo inaad ka dhigataan manhaj iyo wado oo isku qiimeysaan waa laga marmaan degmooyina ka imaateen tuulooyina qaarkood uu ka yimi wax badana la soo qaban jiray wax badana way qabsoomeen wax badana way noo dhiman yihiin marka qiimeen qofka muxuu ka duulaa khudo waa la idin sharaxay oo manhaj ka dhiganeysaan oo diyaarsan walaalaha waa idin sharaxeen jazaahumullahu khayran waa la idin ku akhrinay ninkii aan fahmiin maanta waa fahmay si fiican u fahmay macaayirta marka dacwada naajixa ah lagu qiimeeyo arno ina insha Allah taala waxyar inaan ka tilmaano marka magaalo imaato waxyaalaha dacwada lagu qiimeeyo waxa koow kamid ah xijaabka sharciiga dumarka inay xijaaban yihiin waxyaalaha lagu qiimeeyo kamid yihiin waxa kamid ah ummada garka inay siidaayaan oo sunnada Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nooleeyaan waxa kamid ah waxyaalaha lagu qiimeeyo libaaska islaamiga ah inuu muuqdo qaniyaradeen maanta ama jiilka soo koray libaaska waa ka dhumay rag gabdh iyo wiilal waa ka dhumay maanta kan wiilka ah wuxuu qaadanayaa wax awrdiisa banaanka soo dhigaayo dadka ka dhaadhicin lahaa idinka waa oo u sheegaya diiniyan u sharci lahaa libaaska islaamiga u sharci lahaa idinka waa dadka marka waxyaalaha lagu qiimeeyo waxa weyn magaaladaas inay daacwo ka jirto libaaska islaamiga inuu ka dhaqan galo sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu nooleeyo isbaalka waxa weyn in maxay dadka loo sheego inay xaraam tahay waxa weyn dambina waxa weyn qofku ku kasbanay waxa kamid ah waxyaalaha daacwada lagu qiimeeyo naajixa istiqbaalu an-naasi bi talab al-ilmi wa istifadati al-ulama dadka inay soo qaabilaan iyo soo raadsadaan maraakiista amaanada iyo sharafna waxa noo filan aayada quraanka culimada akhriinays wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan وقال انني من المسلمين انت اسا امان انكو فلان ددك marka waxaa la rabaa inay soo qaabilaan iyo cilmi raadinay xalaqaad ka imaadaan culumada ay ka faa'iideystaan wa akhiran waxaan darmi la ilaahay barakeeyo ilaah taala cabsidiis in la badiyo amala lagu jira shaqo la haya waxa weyn ducada la yahay cabsidi ilaah taala in la kaashado ilaah taala cabsidi da kaashato ilaah taala wuu ku fudeynaa shaqooyinku ku fudeynaa wa man yataqallahu yaj'al lahu min amrihi yusra ninkii ilaah taala ka cabsado ilaah taala arintiisa wuxuu ugu dhigayaa fudayd ducada waxa la raa marka in ilaah taala cabsidiisa dadka ugu horeeyaan waxa la raa idinka marmaan ah asidq fi al-a'mali a'maasha in laga run sheego a'maasha aan qabaneyno inaan ka run sheegno amal yar allah ka dhigay inaan ka run sheegno inaad ducada ka dabeysid inaad ka guugaarto amalkaas haba yaraadaba in laga run sheego a'maasha wax badan oo la soo qorqoro iyo taqaariir badan oo la keeno waxa ka khayr badan amal yar oo aan ka run sheegto ikhwani markii ilaahay barakeeyo waxa la raa itqaanul amal amalka in la sugo waxaan kala daarmaa ilaahay barakeeyo qudwa xasan aan noqono ninka daaciga ah in asaga lagu daydo waa ninkii dhalka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qiibinay أساقي مركا إنه قدوان نغضو الله قديدو ولا مرمان إنت أساريه لا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Guud ahaan aad dhageystayaan barnaamijka dhuuxa caawa halkaas ayuu iigaga egyahay barnaamijka lamid intaynu ku kulmi doono dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم.